Hey, baby, play our song. No, baby. Never, never, never. Come on, play our song now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Please. I said I like that sound. Break, break it, break, break. Break, break it, break, break, break, break, break, break, break, break it. अच्छा ना तुम मेरी जान ले ले के मेरी जान तुम मेरी जान ले ले के मेरी जान तेरी यादा दा तेरी यादा दा जाने जलाना तुझ पे दीवाना जाने जलाना तुझ पे दीवाना मैं हूँ फिदा दा दा दा मैं से शेक शेक शेक शेक शेक या आखिर माफ कर दे अब तो इंसाफ कर दे अब गुनाह दिल साफ कर दे कहना तो Maybe later.